სამთავრობო ბლოკის მიმართვა თავისი ამომრჩევლებისადმი. თქვენ უკვე მოიხადეთ თქვენი ვალი სამშობლოს წინაშე. იძინეთ მშვიდად. სუბუქი იყოს თქვენთვის ქართული მისი. დიფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და ჩვენ დღეს ვაკეთებთ ღამის შოუს სპეციალურ საარჩევნო გამოშვებას. გამომდინარე აქედან ჩვენი მონოლოგის განმავლობაში მე აქტიურად შევეხები არჩევნების თემატიკას. Ну, პირველ რიგში ეს exit poll-ები. Ну, მოგეხსენებათ, რომ რუსთავი ორმა სხვადასხვა პრესტიჟულ კომპანიებთან ერთად გააკეთა exit poll-ი. Ну, თავიდან ყველა ამბობდა, რომ რა საჭიროა ეს exit poll-ი, მაგრამ მერე ყველა არხმა გააკეთა. გააკეთა პირველმა არხმა, მართალია არიცოდნენ exit poll-ი რა არის, მაგრამ მაინც გააკეთეს. გააკეთა exit poll-ი აგრეთვე ტელეკომპანია კავკასია. მართალია ეკრანზე არ ჩანდა. მაგრამ ისე თავისთვის აკეთებდნენ, და სხვათაშორის ძალიან საინტერესო შედეგებიც მიიღეს. exit poll-ი გააკეთა აგრეთვე სამაუწყებლო კომპანია ევრიკა. სამაუწყებლო კომპანია ევრიკას exit poll-ების შედეგები დაახლოებით ასეთია. ატიაშვილი ლეიბორისტული მოძრაობა 46%. ნაციონალური ფრჩხილებში შრომის პარტია 115%. და ბლოკი ბურჯანაძე მრეწველები 214%. exit poll-ები აგრეთვე ჩაატარა ტელეკომპანია პირველმა სტერეომაც. ტელეკომპანია პირველი სტერეოს exit poll-ების მიხედვით ხმები დაახლოებით ასე განაწილდა. ნაციონალები 22%, ჯენიფერ ლოპესი 16%, ლექსენი 14%, ბლოკი ერთობა და ანჯელიკა ვარუნი 11%. ვიყავი არჩევნებზე, წავედი და ესე იგი შევედი, ავიღე ეს ბიულეტენი და უნდა შემომეხაზე და რაღაც სხვა რაღაცაზე ვფიქრობდი, რაღაც შენ პრობლემებზე ვფიქრობდი და შემეშალა, შემოხაზო და შემთხვევით შემოხაზე ლეიბორისტული პარტია. Ну, რა მექნა, მივედი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან და გეუბნები, რომ აი ცითრა შემეშალა და შემთხვევით ლეიბორისტები შემოხაზე მეთქი. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ მიცხა, ეს კაი რა ვის არ მოსვლიაო. და შემდეგ მან შემოთავაზა, რომ ეს ბიულეტენიო, სადაც ლეიბორისტები არის შემოხაზული, აქ დატოვეო. აქ მე დამიტოვე, აგერ დავდებ თალკეო. ხო და მოვა ვინმე ლეიბორისტების მხარდამჭერი და იმას მივცემო ბარე. აგრეთვე საარჩევნო უბანში გამოკრული იყო ამომრჩეველთა სიები და ძალიან ბევრი ხალხი ირეოდა და ერთ ასე დიალოგს მოუკარი ყური. ერთი მამაკაცი ათვალიერებდა ამ სიებს და თავის ცოლს უთხრა: სიაში დედაშენი ვნახეო და დაურეკ ერთი კარგად ხო არიო, მოიკითხე. ცნობილი აგრეთვე, რომ ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე დადიოდა აქტივისტი, რომელიც მეგაფონში გაყვიროდა შემდეგ ინფორმაციას. ესე იგი, ვინც ბურჟანაზე დემოკრატებს უჭერს მხარს, თქვენი ბიულეტენები აგერ მარცხნივ დააწყვეტო. ვინც ახალ მემარჯვენეებს უჭერთ მხარს, თქვენი ბიულეტენები აგერ მარჯვნივ დააწყვეტო. ხოლო ვინც სამთავრობო ბლოკს უჭერთ მხარს, თქვენი ბიულეტენები აგერ ამ კუთში ჩაყარეთო. სამთავრობო ბლოკს ძალიან უნდოდა, რომ მაქსიმალურად შეენცირებინა ეს ხალხის აქტივობა არჩევნებზე, ანუ მათ უნდოდათ, რომ ხალხი არ მისულიყო არჩევნებზე. და რა ხრიკს აღარ მიმართეს. პირველი ხრიკი მათი ეს იყო, რომ ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე გაუშვეს გველი, შხამიანი. და ნუ ფიქრობდნენ, რომ ვიღა მივაო ახლა არჩევნებზე, როდესაც ის გველია, შხამიანი და ეს აშნებს ხალხს. მაგრამ ხალხი ამან ვერ შეაჩერა. მეორე ხრიკი იყო, იატაკზე წაუსეს მასტიკა. და ნუ გამომდინარე აქედან ფიქრობდნენ, რომ ხო ვეღარ შევლენო, ფეხი დაუცდებათ და წაიქცევიანო, მაგრამ ხალხი ამანაც ვერ შეაჩერებს. და ბოლოს სამთავრობო ბლოკმა უკიდურეს ზომას მიმართა. მათ მოიყვანეს მომღერალი ლექსენი, რომელიც საარჩევნო ყუთის გარშემო დარბოდა, რომ ღეროდა თავის სიმღერას ხელები მას. აჭარაში დამკვირვებლებად ჩასულები იყვნენ აზერბაიჯანელები. და ისე იგი დააკვირდნენ არჩევნებს და როდესაც დაბრუნდნენ აზერბაიჯანში, ბაქოში განაცხადეს: ასე დემოკრატიულად ჩატარებული არჩევნები ჯერ არ გვინახავთ ჩვენ. წინასაარჩევნო დანაპირები შეასრულა ბლოკმა ერთობა. ისინი ვერ გავიდნენ პარლამენტში და შესაბამისად თვალიდან ჩვენ უკეთეს საქართველოში ვიწყო. თითქმის ჩაშლის პირას იყო მისული საპარლამენტო არჩევნები აჭარაში. იქ დილის 9 საათისათვის მოსახლეობის მხოლოდ 87% იყო მისული. აი წინაგან ჩაიშალა არჩევნები. სასტიკი საყვედური გამოეცხადათ ბათუმის დელფინარიუმის თანამშრომლებს. Ну и мисатис, რომ მათ ვერ მოასწრეს, რომ 9 საათზე მისულიყვნენ საარჩევნო უბნებში და ხმა მიეცათ. დელფინარიუმის თანამშრომლებმა ეს იმის გაამართლეს, რომ ესე იგი დელფინებსო ორიანის შემოხაზვას ვასწავლიდითო ჩვენ. ამიტომ ვერ მივედით. საბოლოოდ აჭარაში ბლოკმა აღორძინებამ მიიღო მოსახლეობის ხმების 99%. Ну, ამ დარჩენილი 2%-დან ზოგი საზღვარგარეთ ცხოვრობს, ზოგი კიდე ათი მოუწევს. ასლან აბაშიძე ეწვია ერთ-ერთ საოლქო კომისიას. საოლქო კომისიის თავმჯდომარე შეეკითხა ბატონ ასლან აბაშიძეს: რამდენი პროცენტი მოგაქვთო? ბატონო ასლანმა უპასუხა: ნუ მომეცი 99-იო. და ნუ ბარემ 100 აიღეთო ბატონო ასლანო და 100 რა ღორი კი არა ვარო. შალვა ნათელაშვილმაც თავის მხრივ შეფასება მისცა 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებს და განაცხადა, რომ ჩვენო ხმების 150% უნდა აგვეღო. მაგრამ გააყალბესო ეს არჩევნებიო და მივიღეთ მხოლოდ 115-იო. გამძინარე ახეთან გამძინარე აქედან შეიძლება უკვე იმის თქმა, რომ ლეიბორისტები საკმაო რაოდენობით მოდიან პარლამენტში, მაგრამ მე მინდა დავამშვიდო ქართველი მოსახლეობა და გითხრათ, რომ ხალხო, 300 წელი არაბებს გავუძელით და 4 წელი ლეიბორისტებს ვერ გავუძლებთ.